Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Velkommen til en ny og sprød handelsuge, hvor vi lægger hårdt ud med en lille snak om etik, normer og værdier i den finansielle sektor. Det gør vi sammen med filosof og tidligere formand for Det Etiske Råd, Jakob Birkler. Han har skrevet bogen Etik og Finans, etikkens rolle, når pengene ruller. Og Jakob Birkler sidder altså ikke kun og filosoferer. Han har selv hånden på kogebladen i aktiemarkedet her om små 15 minutter. Så tjekker vi også lige hans eget etiske kompas. Og lidt senere så tjekker vi også en hos Lars Persson. Og Persson er altså ved at gøre porteføljen sommerklar. Han har købt og solgt lidt, og så har Persson også et øje på cleantech-virksomheden Aquaporin, der går på Nasdaq First North her til morgen her i studiet. The one and only Lars Svendsen. Ja, godmorgen. Porteføljeforvalter af klubben i snart 10 år. Ja. Og fra i dag indehaver virksomheden Svendsen og Tudborg. Ej, det er ikke helt rigtigt, men ja, vi har lavet et nyt firma. Hvorfor er det ikke helt rigtigt? Ja, fordi det er ikke mig, der ejer det. Det gør Tudborg og så mine børn. Ja. Fordi firmaet er jo et verdensfirma, der skal bestå i mange år, og jeg er en gammel stodder, så... Det er simpelthen din legacy, du er ved at gøre klar. Ja, det er det. Og hvis der bliver et stort overskud, så kan det jo være, at vi bygger en mindestue om en gammel idiot. Det ved jeg ikke. Nej, men det har vi gjort, og det har været i ovnen jo et stykke tid nu. Men, og det er meget svært at lave en virksomhed i Danmark. Jeg kan jo sige til erhvervsministeren, at det tager over en måned at få en bankkonto, og så koster det penge. Ja. Så hvis alt det der bureaukratiske pis, som de sidder og finder på i EU, det er dem, der gør det, for han aner ikke klapper om det. Det er derfor, jeg fortæller ham det. Så hvad hedder det, kunne det være, at skulle tage at gøre noget ved det. Så har vi lagt fra land, Svendsen, som også producerer visker til mig. Det er fuldstændig absurd, det. Men hvad kan den virksomhed? Er det sådan, at man kan gå ind og få gode tips og tricks? Ja, det kan du, men det er på en anden måde end så meget andet. Det er jo en blanding af, vi kalder også for econeering, fordi min gode medpart, han er både ingeniør og økonom. Han er så kan mærke, jeg er jo sådan rigtig økonom, ikke? Jeg er jo kan politik, men... Det, og der er et forskel på, hvad man er. Ikke? Men det jeg ved godt, det er Kant Politter, der underviser, til mig i hvert fald, da jeg var en lille smule yngre, Kant mærker, men sådan er det jo. Men altså, hvad hedder det, ud på CBS og sådan noget. Lars Svendsen, så jeg er en vare. Men hvad hedder det, han er også ingeniør, og hvad hedder det, og det vi så laver, det er jo to ting, vi laver. Dels har jeg nogle modelporteføljer, man kan kigge ind, og det er meget, det er meget gammeldags firma. Altså folk kigger ind hos os. Det kommer bag på mig. Det er ikke, jeg bombarderer dem ikke med småfiduser og alt muligt, alt det der, og nu skal du købe det, og nu har jeg hørt det rygte ude ved hækken i Vedbæk. Hold dig til, hvad du gør. Ja, det er en meget god kommunikationsstrategi. Det er, at jeg har lavet fire modeller, der bliver måske også en femte senere, hvor jeg fortæller folk, hvordan jeg vil gøre, og så kan de købe et abonnement og komme ind og se, og det er smadret billigt. Det koster 1000 kroner plus moms om året. Du kan ikke få det billigere. Det skulle til med at gøre. Det er til med at gøre, ja. Og der folk er ondt i deres renter og alt det der, så kan de jo kigge på det. Og så kan de sige, det kan vi ikke bruge, så det er fint, og så kan du det være. Og også skal de sige, hold kæft, det kan godt være, at han har tænkt sig om, står han. Og så det andet, det er, at Tudborg, han er jo forstand på sådan noget med ledelse og IT og alt sådan noget. Tudborg hedder han, ja. Han har forstand på alt sådan noget. Og det blander jeg mig ikke så meget i. Jeg ved, hvad der er galt i virksomheder og sådan noget, men jeg har jo ikke sådan en, der sidder og skal finde ud af, hvem der skal fyres, og hvem er de gode og de onde og sådan noget. Det er ikke mig. Men det er sådan noget, han kan finde ud af. Så det skal han sidde og passe. Og så skal vi spille sammen. Og han er så klog, så det er løgn. Han er energisk, og han er klog, og han er ingeniør. Men han har aldrig nogensinde i sit liv ejet en aktie, før han mødte mig. Det har vi så lavet om på meget hurtigt, men... det lyder som et godt match, Lars Svendsen. Så det er en nyskabelse. Det er de nye biks, men altså, man kan jo stadigvæk følge dig gratis her i Millionærklubben og hos Jorden Investor. Der er stadigvæk fri foder fra Svendsen. Jo, men man kan jo sige, at her skriver en hel masse, det er tilgængeligt, men altså konklusionerne, som jeg drager, det står inde bagved, og hvis du ikke har råd til at betale 1000 kroner plus moms for det om året, jamen så må du for min skyld gerne købe bitcoin for det hele, jeg er ligeglad. Det er dit problem. Således fik vi skudt denne uge i gang, Svendsen. Det vi tager med os ind, det var, i fredags fik vi en sådan lidt lunken dag herhjemme, mens USA jo leverede nye rekorder. Det var ikke teknologi, der trak, det var finans, da alle de 21 amerikanske storbanker, de bestod den amerikanske centralbanks stresstest. Og så vi også Nike, der sprintede fra med en stigning på næsten 15% oven på et flot Q4. Ja. Det er fordi, vi alle sammen har haft travlt med at købe træningstøj på nettet under corona. Det betyder også, at Adidas og Puma i Europa, de stak lidt fra feltet i forhåbning om, det måske også ser sådan ud hos dem. FedEx på den anden side trak lidt den anden vej. De leverede OK, men fremtidsudsigterne var markedet ikke sådan helt begejstret for. Det er sådan, hvad vi trækker med os ind i denne her uge. Hvordan, men de steg med i eftermarkedet, tror jeg nok. FedEx. Men, har jeg forstået, men jeg er ikke klog på det. Men, ja, men det er jo også det, jeg tror, at altså, vi har en periode lige nu, hvor der ikke sker så meget på markedet, og så kommer Nike med det her regnskab, som overraskede, eller lå til den gode side. Ikke? Og så ligesom, så bum, så hvad skal vi så gøre? Så kaster vi os ind i den. Og den er jo allerede temmelig dyr foran, men problemet er, så nogle selskaber som den, som Nike, eller Nike, er jo i virkeligheden billig, hvis man sammenligner dem med Finger og Fang og alt det andet der. Altså, det er jo der problemet, at de gamle selskaber, Walt Disney, er jo også relativt billig, og han er begyndt at lave film eller kanaler, altså konkurrere mere mod Netflix og sådan noget. Disney Plus. Ja, man konkurrerer mod dem, ikke? Sådan mere head-on, ikke? Men de der gamle selskaber, de er jo faktisk lavt vurderet, relativt målt, ikke? Og så siger, hvem der er, der skal flytte sig, skal den ene op, eller skal den anden ned? Jeg sidder og siger, jeg tror, det er den anden, der skal ned. Men basalt set er det jo ikke specielt lavt vurderet, men sammenlignet i relativ værdi er de. Og hvis de der to mødes, og det er jo den udvikling, der er på vej, det gælder også bilfabrikkerne, hvor jeg mener, at Tesla har jeg set mund på, ikke? Og elbilerne og fabrikkerne er på vej ind, ikke? Tænk i weekenden her, så kommer Volkswagen ud og kommer med nyhed om, at i 2035 vil de ikke i Europa markedsføre benzinbiler mere. Men det er en gammel nyhed. Ja, men de fortæller den bare en gang til, ikke? Og 2025 kommer den sidste benzinmotor. Nå, men altså, du har jo, når du har en produkt... Det vil være sommer, de der eko-nyheder, de begynder at komme nu. Ja. Men det viser jo lidt om udviklingen, ikke? Den der omstilling og så videre, og jeg har jo sagt det 100 gange, den kommer nærmest af sig selv. Men hvad tænker du, Svend? Vi har jo flotte væksttal, virksomhedsinvesteringer, altså på under et år, næsten tilbage til før coronakrisen. Forbrugerne er næsten lige så glade og optimistiske som før corona. Og selvom vi har stærkt stigende råvarepriser, så siger centralbanker jo, tag det roligt, det er overstået om 3-4 måneder. VIX, frygtens indeks, hvor vi jo kunne se, hvor nervøse investorerne er for, at markedet skal falde, er også på det laveste i år. Har vi juli måned og sommerferie her lige rundt hjørnet, hvor vi jo også tager hul på en regnskabssæson. Ja. Skal vi sidde klar med nogle kontanter og så egentlig bare gå for løs? Det er jo det, jeg egentlig ikke tror. Jeg tror, at markedet er nået til et punkt, hvor det er gået så godt, at nu sidder alle i den ene side af båden, så skal man passe på, ikke den tipper, ikke? Og det var nok klogere at sidde i den anden side af båden. Fordi det har ligesom været for godt for længe, og der er for mange, der har løbet den samme vej. Og så når vi jo nogle skævheder, ikke? Altså hvis man... Vi har jo lige berømt, Warren Buffett indikerer sig op 2,3 gange, ikke? Altså man betaler aktiemarkedet er 2,3 gange nationalproduktet værd, ikke? Og da nationalproduktet også indeholder en del ting, som man måske skulle trække fra, for eksempel militær, ikke? Det indgår jo også som nationalprodukt. PE-kvoten, den er op også på det dobbelte af, hvad der er den lange trend, ikke? Og så skal du sige, jamen renten er lav, jamen hvor længe kan renten blive med at være lav? Det kan den kun fordi, at kapitalmarkedet ikke eksisterer længere, som der er ikke et rentemarked, det er afgået ved døden. De er alle sammen i kuvøse. Det har man aldrig forstået, men det er vi. Og derfor er det, når vi kommer på vej tilbage mod virkeligheden, så vil renterne jo give slip, og så kan han jo se, om hans test af bankerne, de kan holde det med håb, men over i USA. Fordi vi har så mange skævheder i vores samfund, hvor vi har blevet ved og blevet ved og blevet ved, og vi har rekord i statsunderskud, hvad ved jeg. Så der er jo nogle problemer, man skal passe på, så... Så jeg vil bare sige, at jeg er cirka, selv, noget, der ligner 8% likvid, og jeg burde måske nok komme lidt højere op. Men jeg er ikke super duper travlt med at komme ind i det her marked, fordi det er en lusket affære, og det er jo også en berømt dag i dag. Skal vi ringe til Tom Hårgaard? Det er den 28. Tom Hårgaard har jo i flyet, ifølge hans tekniske halløj, så er det en stor dag, hvor markedet skulle vende. Jeg skrev til Tom i går, han havde ikke tid til at være med i dag. Så det, jeg kan heller ikke sådan lige lugte, at det er Buller og Bram. Han sagde jo også, at det ville komme. Det var ikke sådan Black Monday, som jeg prøvede at få det til at lyde som om. Men han er med på fredag. Så må vi jo se, hvordan landet ligger. Nej, men det er jo det ved det, at det kommer jo altid, når det går allerbedst. Ikke? Så lige pludselig æbber det ud, eller så kommer der en eller anden. Det må være, der kommer en stor begivenhed udefra og vælter spillet. Eller lige pludselig er der bare nogen, der forsvinder. Men det har vi talt om længe, og den her grådighedsfase, hvor længe kan vare. Og jeg kan sige, at i morgen, Svendsen, der har jeg både Henrik Drosebjerg, Ulrik Bie og Sten Jacobsen fra Saxo Bank med i studiet, så tager vi det til den helt store overhældningsbane. Ja, det er jo det. Der er så og meget, du får fri. Ja, der er så meget power, så jeg kan få fri. Ja, lige præcis. Jeg kan ikke rumme mere. Nej, på det er fint. Men det glæder mig til at høre. Ja, så Lars Svendsen, ny politisk trafikaftale herhjemme. 161 milliarder kroner til veje, broer, togbaner frem til 2035. Hvem skal betale? Det skal du. Jamen ikke. Ja, det gælder, men hvor skal jeg så gå? Det er en gave, jamen, og det er det jo ikke. Det er jo dig, der betaler til alle mulige offentlige transport indgivet sådan, brug. Ja. Sådan tænker jeg overhovedet ikke. Jeg tænker, hvad for nogle selskaber? Hvem skal bygge dem her? Så hvor skal jeg købe aktier hen? Ja, men det er der ikke desværre så meget af, med, du kan gøre på den danske børs, fordi vi har jo ikke nogen asfaltentreprenører, og vi har snart ikke nogen rigtige entreprenører. Vi har jo Per Aarsleff, som er, og så har vi MT Højgaard, som er de to sådan rigtige entreprenører, vi har. Så der er ikke så meget effekt på den måde, men nu har vi jo også lige... Det er jo det der med anlæg. Vi har jo lige ved at bygge en Femernbro, som skal koste 52 milliarder. Vi har en metro, som er den om dårlig nok færdig endnu. Uden til vej, der er byggeboom, så derfor er altså, ja, det er der. Men der skal jo laves nogle... Det er jo mere et spørgsmål om at få tegnet de streger på kortet, hvor skal der være en motorvej omkring Aalborg, så de kan få hævet proppen op i den der Limfjordstunnel, ikke? Men det er jo det handler om. Det er jo mere det, end det er det andet der, ikke? Fordi det er ikke... Altså nej, det aktiemæssigt set betyder det ikke noget. Okay. Det gør det ikke. Det er ikke her hos os, du skal kigge. Det er finde ud af, om I er tilfreds med, om vejføringen går til højre eller venstre om Aalborg. Det, Lav, hvem har vi i fokus i det danske marked her på denne mandag? Jamen, vi har jo ikke så meget. Vi har nogle spasmer i Orphazyme, ikke? Som... fiser lidt op, og det kan ikke hvordan, falde til ro. Hvordan fik du reddet ud af det? Nej, men de har jo så også annonceret, efter de ikke fik den her godkendelse af de amerikanske sundhedsmyndigheder, at nu skal organisationen jo skæres til, at der skal fyres. Ja. Men ja, det fortsætter klart. Ud af vejen. Hvad slap du fra med den aktie? Ja, men faktisk viser det sig ved fintælling, at jeg nåede at tjene, jeg tror, at tjene 5.000 kroner herinde netto, fordi jeg heldigvis slap halvdelen lige inden, og på 82, så røg resten ud på 38. Altså dagen inden godkendelsen? Ja, ikke? Og det var det der, hvad skal du gøre? Ikke? Half long, half right, og det viste sig at være en meget god løsning, men nej, nu kan jeg ikke rigtig gøre mere det. Og det er jo klart, at hvis virksomheden har 350 millioner kroner i kassen, og det er over gået, det siger de, og de har en udgift på running cost på 600-700 millioner, og de kan jo få den fra Europa, EMA. Mm. EU kan jo godkende det, men det ved vi ikke. Det er den sidste chance, de har. Ikke? Men så skal de komme flere data lige om larm og lang tid, så må man sætte skilt op i ring efter en ejendomsmægler og sige, at vi vil gerne overtages, fordi vi har jo brug for hjælp. At nogen kan overtale og bruge de teknologier. Jeg tror faktisk, de har lige så mange ansatte som næste, eller 150, tror jeg, og der ligger, det var jo der, hvor hvad hedder han, derude Sida han lå, inden han fyrede op under, eller damen, det var jo hende her. Britt. Ja, hun, Melby hed hun. Melby, ja. Men hun fyrede jo op under kedlerne, ikke? Men så nej, du, der er ikke noget at gøre det der. Så vil jeg så må sige, at det er kedeligt, altså markedet er lidt kedeligt. Nu vi venter på de her regnskaberne, der skal komme nu her om... Så kan vi stå her trille tomme fingre. Jamen, det er sandheden om det om 14 dage, skal der komme nogle regnskaber, ikke? Og den uge kommer hen til Maurits, og så begynder det at dryppe ind med de amerikanske regnskaber, så kan vi det jo trække investoren rundt i managen. Ja. Vi har fuldt gang i dagens millionærklub her hos Jorden, hvis I kan være med som altid. Det kan I på sms'en 42 42 03 21. Start med at skrive Mio, og så jeres spørgsmål. Det har Karina gjort, og hun spørger Svendsen, hvorfor køber og sælger du ThyssenKrupp? Det må være i din portefølje. Ja, jeg har også nogle selv, men det har jeg jo haft det længe. Men det var jo de her penge, jeg fik fri fra Orphazyme. Hvad skal vi så gøre ved det? Mm-hmm. Og så kan man jo sige, man skal jo helst være i noget, som er temmelig billigt, og hvor der er en upside, og hvor det ser ud til, at den er glidet ned fra 12. Og jeg har haft en regering også, men og tjene penge på den, men så er vi gået ud igen. Det vil sige, at det er en af de der, hvor der er en god upside, fordi de er jo ved at... De har fået en dame til at sidde, og nu er der nogle fine direktører, der går rundt med slips i årvis og formøblet det hele. Nu har de fået en dame, som begynder at tro, hun er 43 år. Og hun vil tage fat og gøre noget ved det, og det gør hun. Og nu, det ser man jo tit, når der det, kommer kvinder til fødsel. Og hun fik solgt elevatorerne sidste år, og nu gælder det så om at få det hele op og køre bedre, og få ryddet op lidt, fordi de har bare købt og købt og købt, og aldrig ryddet op. Stål, ThyssenKrupp stål, skal jo på en eller anden måde sælges, og der var der så en bakkenhunter, sådan en fidusmager, der prøvede på, undskyld udtryk, men går efter et godt tilbud. Ja, ja, det hedder det, hvis man er ude for at få en hurtig gevinst. Han prøvede på at købe det, men nej, du, den vi frærer ikke det her væk. Og nu er markedet med dem, og de vil jo også sælge noget af det. Måske vil F.L. Schmidt købe noget af deres, var det, jeg kan aldrig huske, om det var mine, jeg tror det faktisk var mine udstyr, ikke cement, fordi ThyssenKrupp laver også cementudstyr. De har noget Polysius-divisionen. Det er en gammel konkurrent til F.L. Schmidt, men inden for cementfabrikker, men det vil de også skrive. Så der er sådan lidt oprydning, og så vil de koncentrere sig om alt muligt. Men et af de steder, hvor de også er, skal man altså også huske, det er faktisk laver ThyssenKrupp mange dele til biler. Altså de er underleverandør til bilindustrien. Ja. Det er en ret stor del af deres forretning. Ikke kun altså at stål ryger videre, det er jo ret simpelt, men også bilkomponenter. Og der har de jo været været påvirket af nedturen, og nu kommer de forhåbentlig tilbage. Men, så ja, jeg regner med, at vi skal op et eller andet sted, 25 stykker. Det er, jeg ved ikke, om jeg har den så længe her, men jeg kan ikke se andet, end at det burde være, den må have vinden i ryggen, og det er en, hvor der kommer til at ske noget, fordi hvis du har et kedeligt marked, og måske endda er der sådan en generel risiko for et setback på hele børsmarkedet, ikke? Så skal du jo gå ud i krogen og finde noget, hvor der er udsigt til, at der kommer noget medvind, ikke? Og det mener jeg, der er der. Det er, jeg mener, det er et godt køb. Den, så kunne du sige, hvad med risikoen? Fordi de har været langt ude at svømme, men nu har de fået så mange penge for elevatorerne, at de har faktisk penge i banken. Det er jo meget godt. Der skal de jo ikke være. De er gået fra, jamen, de er gået fra at være... og ham her, svenskeren der, Perssons gode ven, en anden aktivist-investor, han var jo inde og... Ja, hvor fanden er den? Ja, og fører krig med dem... Men det er så i din millionærklub-portefølje, Svendsen, at du har hentet ThyssenKrupp ind. Ja. Og vi taler med din kollega og konkurrent her i millionærklubben, Lars Persson, lidt senere. Han har også justeret lidt i porteføljen. Mm. Persson, der jo har den svenske fordel, som vi kalder det, i øjeblikket, bliver vi enige om. Han er jo rykket forbi dig. Og det er jo fordi, de svenske aktier kører lidt hurtigere og lidt bedre end de danske i øjeblikket. Ja, nu skal vi ikke tage æren fra ham, men han har fordel af... Det gør vi da heller ikke. Men altså, Sverige er jo stedet 20% i år, Danmark 10%. Og det gør selvfølgelig, at Persson, fordi han er så voldsom... Han kører der, hvor vinden er. Fokus. Ja, men han er jo, ligesom siger, han har fordelen af at være det sted, hvor markedet ruller. Ikke? Og det, men altså, det er jo så er han måske lidt mere modvind sidste år, men i Sverige i forhold til Danmark. Men det er sådan nogenlunde... Vi runder Persson lidt senere, fordi nu skal vi tale lidt omkring etik og moral. Når pengene de ruller ind på kontoen, det vil sige i finanssektoren, det gør vi sammen med Jakob Birkler, filosof, tidligere formand for Det Etiske Råd og forfatter til bogen Etik og Finans, etikkens rolle, når pengene de ruller. Velkommen til Millionærklubben, Jakob. Tak for det. Jakob Birkler, hvorfor har du følt dig kaldet til at skrive en bog om etik og finans? Ja, det kan man måske også undre sig over, men det var egentlig fordi, jeg hørte en tale af formanden for Finans Danmark, som jo meget klart udmeldte, at nu og i fremtiden, der skulle etik komme før profit. Og det er der selvfølgelig nogen, der kan mene, at det er bare noget, han siger, fordi det følger efter nogle skandales her i Danske Bank, ikke? Og så kan det jo så lyde pænt. Men jeg synes, det var interessant at finde ud af, hvad betyder det overhovedet, når formanden for Finans Danmark siger sådan noget, etik skal komme før profit. Hvordan, kan det overhovedet give mening? Altså, og i så fald, så hvordan skulle det så se ud? Altså, hvad skulle der så ske, hvis etik skulle komme før profit? Så det begyndte jeg at undersøge, og så skrev jeg en bog om det. Mm. Men hvordan hænger profitoptimeringen sammen med etik og moral? Ja, altså, umiddelbart kan man jo sige, at det jo nærmest er som olie og vand, eller som fedtfattigt bacon. Det giver ikke rigtig mening, vel? Altså, men det gør det måske alligevel, ikke? Altså... Altså i al den stund, at etik jo angår det gode, og en god investering ønsker vi jo alle. Og at vi også nogle gange glemmer, at etik jo også handler om karakter og egenskaber. Altså det at være tålmodig eller modig, eller sågar nogen vil ligefrem forsvare at være grådig. Ikke? Altså, så på den måde giver det måske mening. Det, hvor jeg synes måske, det bliver lidt forlorent i dag, det er der, hvor man udstiller en etik. Altså der er jo næsten ikke en... i hvert fald stor virksomhed i dag, som ikke har en eller anden PDF-fil på deres hjemmeside, hvor der står noget om deres ansvar og deres etiske formål og sådan noget. Ikke? Og hvordan det så hænger sammen med den praksis, der har, det kan man selvfølgelig godt diskutere. Mere opbyggeligt kan man jo også sige, at der kan være nogle dilemmaer, man kan stå i. Og der kan man selvfølgelig også prøve at finde en vis form for navigation, når det handler om etik. Men det er selvfølgelig en lang række spørgsmål, der bliver stillet, og jeg har i hvert fald ikke skrevet bogen for at slå nogen oven i hovedet. Altså, det har mere været simpelthen for at finde ud af, hvordan giver det egentlig mening overhovedet, ikke? Altså, på hvilken måde kan vi arbejde med det? Mm. Men du har ret i, Jakob Birkler, at det er jo voldsomt dilemma, man kan stå i, når vi taler finans og penge over for etik og moral. Og som du selv siger, så det er jo så formanden for Finans Danmark, der sagde nogle bevingede ord her, men vi har også på de helt høje navler i World Economic Forum i Davos de sidste par år, det her med at gå fra shareholder-kapital til stakeholder-kapital. Vi har FN's verdensmål, vi har The Green Reset i halen her på pandemien. Altså, det skorter jo ikke på hvad pengene vil og gøre grønt. Samtidig har vi jo så, som du selv nævnte, vi har hvidvaskskandale, vi har ulovlig opkrævning af gæld. Og nu så jeg så også her til morgen det økonomiske ugebrev, der har lavet en analyse, der viser, at det kan godt være, at pensionsselskaberne, de rigtig store PFA, Vellev Pension Danmark blandt andet, de er ude og både lave bæredygtige fonde og bæredygtige aktier, skal de også have. Vi skal ud af våben, vi skal ud af tobak, og vi skal ud af kul. Ja. Og samtidig så viser det sig så, at det kan godt være, at vi går ud af aktierne i den skuffe, men samtidig så køber man obligationer op i de samme selskaber. Det må nogen jo kalde dobbelt moral. Så de her dilemmaer er jo virkelig kommet ret meget frem i lyset, kan vi sige, på det seneste. Jo, altså jeg tror også, vi skal skille tingene lidt ad her, ikke? Altså, der kan selvfølgelig være begået nogle ulovligheder, og der kan være svindel, og der kan være nogle kunder, der har ført bag lyset osv. Og det kan man selvfølgelig, altså det kan så være ulovligt, men man kan også, kan man sige, få nogle anfægtelser, og man kan etisk vurdere det som forkert på forskellige måder, ikke? Men det første, og det du siger, som jo fylder helt enormt meget i dag omkring det bæredygtige og det grønne, og hvad vi nu ellers kalder det, det er der jo ikke nogen, der er imod. Det går vi jo alle sammen ind for, så kan man gøre det mere eller mindre. Men der må jeg sige, der synes jeg også nogle gange, det bliver lidt en gratis omgang. Altså hvis man køber en ETF med et lille grønt blad på, som man nu kan se det på Nordnet, eller hvad det nu kan være. Og hvis glorie er det så egentlig, man pusser. Og der kommer det lidt an på, hvad det er for et redskab fra den etiske værktøjskasse, du trækker op, ikke? Fordi man kan jo også forsvare det modsatte. Man kan sige, nu køber jeg noget af det allermest sorte. Om det nu er kul eller olie eller den, der sviner mest. Hvorfor? Jo, med det ene sigte, at de skal blive bedre til at lade være. Altså på den måde kan man sige, man kan altid, altså etikken er behændig i den forstand, at man jo altid kan finde argumenter derfra. Så nogle gange synes jeg, det bliver lidt opstyltet. Det bliver altid lidt hult. Altså, altså med den understregning, altså at selvfølgelig er der en omstilling og en stor vigtighed bundet til, at vi jo selvfølgelig har de her klimamål, og i øvrigt også gør noget ved det. Men i forhold til investering, der synes jeg nogle gange, det er, nu kalder du det selv dobbeltmoralsk, eller det kunne det blive, og det synes jeg også nogle gange, det bliver især, når etik bliver noget, man udstiller og glemmer at indstille sig på det. Nu er du rigtig god til ord som filosof, Jakob Birkler, og når nu vi taler etik og moral i finansverdenen, for du er ret i, at der er også det her greenwashing, og vi har fået et fælles sprog, der hedder FN's verdensmål, så vi kan tale sammen på tværs af grænser. Lige nu er vi så ved at finde ud af, hvordan måler vi netop det her? Kan vi måle, hvor grønne og hvor gode og hvor bæredygtige vi er? Og der kommer EU med et sæt regler også. Men hvad gør du selv, Jakob, når du kaster dig ud i aktiemarkedet? Fordi det gør du også. Du investerer jo selv. Ja, igen stiller du to spørgsmål. Altså dels det kan være ret af FN's verdensmål. Det kunne jeg sige rigtig meget om. Og ikke kun positivt. Men lad os tage det sidste, som du spørger direkte til, altså det personlige. Jo, jeg er der også som tusindvis af andre danskere begyndt at investere, og det kan der være mange grunde til, om det er negative renter, eller om der er lidt på kistebunden, eller hvad det nu kan være. Det er jo ikke fordi, at jeg er jo ikke mere etisk end andre. Altså, jeg har selvfølgelig gjort mig nogle tanker om det, men altså, jeg tror sådan set, at jeg ligner danskerne som de fleste i forhold til både at investere bredt og diversificeret og måske også kigge lidt på nogle danske aktier, som man har et forhold til. Altså, personligt er det sådan, jeg har jo arbejdet med etik i sundhedsvæsenet i mange år, eller 25 år i hvert fald, ikke? Og derfor Det er ikke, fordi jeg bilder mig ind og ved enormt meget, men jeg ved dog lidt om mange danske medicinalvirksomheder, ikke? Eller pharma, eller hvad I nu vælger at kalde det. Så der har jeg da lagt nogle mønter, det må jeg da sige. Og det er jo et interessant fra et etisk perspektiv, fordi det er jo meget moderne i dag, måske også mere end før, at investere i de her ETF'er og indeksfonde osv. Og etisk set er det interessant af lidt stund, at det jo på den måde bliver meget upersonligt. Altså der er det jo alene fokus på profit. Det er der ikke noget galt i, det vil jeg sige. Det er ikke det, jeg mener. Men relationen går tabt. Altså hvorimod, hvis man nu investerer i en virksomhed, så er man om og så må sige med på den. Altså, man følger måske også i nogen grad med, hvordan går det så rent faktisk med Novo, eller hvordan går det så med Carlsberg her i sommerbarnen, ikke? Altså, og etik angår jo relationer, og det går lidt tabt, hvis man bare gør det bredt, altså som gentaget, ikke fordi der i sig selv er noget galt i det, men man mister relationen, hvilket jo etisk set er ret afgørende. Så det er mere etisk korrekt at investere i enkelte aktier, end at købe en bred ETF? Ja, vil jeg sige, det er måske lidt kantet at formulere det på den måde, altså, men jeg vil gerne selv sige det klart ved, at en etisk investering, det er jo dybest set en god investering. Og hvad har jeg så sagt dermed? Altså, der er den gode investering, der handler jo altså også om de gode karakteregenskaber, investoren har. Og det tror jeg, det er noget af det, vi glemmer. Altså, fordi etik bliver meget ofte noget, vi slår hinanden oven i hovedet med, eller man taler om etisk kompas og lignende, men man glemmer, at det faktisk er noget med altså, ordet etik betyder blandt andet karakter. Altså, det handler jo om og nogle af de egenskaber, som vi langsomt opnår på et marked. Altså man kan sige altså erfaring er jo den etiske benzin, og det, så får man et nap over nallerne en gang imellem, men så bliver man klogere forhåbentlig, altså og består de fejl man begår, og det er den vej, kan man sige, den gode investering jo går, og det glemmer vi nogle gange, det er det etik også handler om, vi bruger bare ikke ordet. Nej. Men det tænker jeg, du kan være enig i, Lars Svendsen, for det her det lyder ligesom dig jo, bare med en anden overskrift. Ja, jeg mener jo etik, det handler om værdier. Du er nødt til at have en værdi, en forståelse af verden og værdier ind i dig. Det er jo det, der gør. Altså, hvad der er forbudt og hvad der ikke er forbudt, det er jo, som du også skriver, et juridisk problem, ikke? Og det er jo sådan noget forholdsvis veldefineret. Der er ikke nogen, der bliver dømt for finanskrisen osv., men det viser bare, at loven ikke fungerer, ikke? Uanset hvor mange der er, vi laver 100 nye love hver dag, ikke? Eller 220 hver år. Men det andet med etik, det handler jo om, at du har nogle værdier, du har en ramme og en tanke om verden, som du lader dig styre af. Der er noget større i dig, der er kommet ind. Og det er sådan til den måde, jeg mener, etik er. Og hvis ikke du har det, hvis du bare refererer til, at det er det, som samfundet er, eller det gør alle de andre osv., jamen så har du ikke nogen etik reelt, så har du bare adopteret flertallets mening. Jo, men altså tak for at gøre mig klogere, men jeg vil bare sige, at det er rigtigt nok, at etik angår værdier. Jeg talte sådan set bare om begrebet, som blandt andet betyder karakter. Det var det, jeg prøvede at nævne. Men i hvert fald, når det handler om værdier, så er der jo både personlige værdier, og så er der samfundsværdier. Og det, som jeg bare har arbejdet med, også i forhold til bogen her, det er, at jeg synes meget let, når det handler om værdier, så bliver det nogle begreber, vi udstiller. Ikke? Altså, der er jo ikke en bank i dag, der ikke taler om gennemsigtighed, om hyggelighed og ærlighed og integritet. Men det er jo præcis det, som mange anklager dem for, ikke at have eller udtrykke eller udvise. Det er en side af det. Og ja, værdibegreber, det er et, men grebet i praksis, det er altså mange gange noget ganske andet, og det er nogle gange det, der mangler. Men Jacob Birkle, i bog, der talte også lidt om den etiske bank, men det her, nogen vil kalde det et værdiskred i finanssektoren, måske er det mere, fordi vi har fået med tilgang til, hvordan tingene foregår. Og lige nu har vi altså, hvis vi taler finanssektor, der ligesom jeg skal genvinde samfundets tillid, kan vi vist godt kalde det. Hvad er det for nogle værktøjer, efter din mening, at de skal trække op af skuffen nu her? Ja, altså, jeg vil sige, som jeg nu også formulerer det i bogen, der skal nok være større overensstemmelse med det, man udstiller. Ikke? Altså det, man jo så præsenterer som vigtigt, og som er blevet meget, meget moderne. Også det, man rent set gør. Ikke? Altså der er der er nok kommet lidt for langt imellem det, altså som vi nu har set det med de skandalesager, der nu har været mediebordet, som vi har hørt det, ikke? Det er den korte historie, men jeg tror også, at det er lidt for let måske så bare at tale om, at profitmaksimering er et problem. Der tror jeg, der bliver kritik måske lidt for let, ikke? Altså hvis jeg nu ringer efter en tømmer, fordi jeg skal have skiftet taget på mit hus, ikke? Så forventer jeg, at han er god til det. Og hvis jeg nu rent faktisk engagerer en finansiel rådgiver, så forventer jeg, at han er god til hvad? Profitmaksimering. Mm. Ikke? Så nogle gange bliver det lidt måske lidt dobbeltmoralsk, hvis man så kommer og anklager dem bagefter for rent faktisk at gøre det. Mm. Og derfor synes jeg, på den ene side, ja, der er noget at kritisere. Der er for langt fra det, man udstiller i glittede folder og pjæser og kodex og charter, det der ligner, ikke? Mm. Og så det, man rent faktisk gør. Men samtidig synes jeg også, udefra set, kritikken kan blive lidt forlort som før. Men Jacob Birkler, jeg kan forstå nu, du er forholdsvis ny i finansverdenen. Du har kastet dig over den her bog, og du er også aktier. Hvis jeg skal være helt over, så synes jeg ikke, du har sagt noget, hvor jeg tænker, wow, det er da noget helt nyt og banebrydende, det her. Hvorfor er det vigtigt, at vi har den her diskussion, når vi sådan får filosofiens side om etik, når vi taler finans? Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, det er heller ikke det, jeg siger jo. Det vil jeg godt lige understrege. Mm. Det er jo ikke noget, jeg har sagt. Jeg havde ikke skrevet den her bog, hvis ikke der var en formand i spidsen for hele den finansielle sektor i Danmark, der har sagt, det her det er meget, meget vigtigt. Og sågar siger, at etik skal komme før profit. Mm. Ellers havde jeg godt nok ikke skrevet den her bog. Jeg synes dybest set, at mange gange etik fungerer bedst, hvis ikke vi har behov for at tale om den. Men det er jo fordi, det bliver klart sagt, nu skal etik på dagsordenen. Og så stiller jeg spørgsmålet. Hvad vil det overhovedet sige? Og mange gange giver det jo netop ikke mening. Nogle gange giver det mening, og Svendsen taler om værdier, ja, men det skal så bare være værdier, der har et greb i praksis. Mm. Det er der, hvor det nogle gange bliver et problem. Ikke? Og jeg taler om værdier, jeg taler om karakteringskaber, jeg taler også om nogle af de dilemmaer, der opstår, både som investor, men også som rådgiver i øvrigt. Mm. Så der er nogle steder, hvor det giver mening, men der er også nogle steder, hvor det ikke giver mening. Altså, det er jo ikke noget, der bare skal passes ind, men som sagt, altså udgangspunktet det her bedre, det er altså andre end mig, der har sagt, at det er vigtigt. Og så har jeg bare leveret et bud på, hvordan det så kan... Jeg skal lige høre Jacob, sådan her til sidst, dit største dilemma som investor, når du skal ud og have dine penge til at yngle, hvad er det for et dilemma? Jeg ved faktisk ikke rigtigt, om der har været nogle dilemmaer, for at være helt ærlig. Altså, jeg har erfaret, som jeg før sagde, at der er stor forskel på at følge en virksomhed, også fordi jeg investerer i den. Nu har det så været flere danske medicinalvirksomheder, jeg har investeret i, ikke? Store som små. Og det er både gået godt og skidt, kan jeg så hilse at sige, som det gør for mange. Ikke? Men der har jeg altså oplevet, at der er en relation. Altså, jeg synes, det er meget positivt, og det at følge med i en virksomhed, til forskel fra, som jeg så også har oplevet, som så mange andre danskere også gør, at investere i det her brede indeks og ETF'er, som det har jeg jo også gjort. Ikke? Mm. Og så bliver det lidt flat. Altså, så er det selvfølgelig profit, og det kan man jo glæde sig over, når det hele stiger langsomt eller hurtigt, eller falder. Men der mangler den der relation. Og det er jo det jeg arbejder med, som nogle gange går tabt. Og nogle gange kan man også brænde nallerne, fordi de her brede indeks rummer noget, man måske i virkeligheden slet ikke, hvis man kiggede ordentligt efter, synes var særlig godt. Mm. Altså har du tjekket det fænomen, der hedder, altså nu vi taler meget om, vi har en masse nye private investorer, der ryger ind i markedet. Det er daytrader, det vil sige hurtigt ind, hurtigt ud. Det er ren spekulation, jeg vil ikke ind og lade virksomhederne kende. Jeg faktisk ligegyldigt, hvad jeg smækker mine penge i. Jeg skal bare have noget profit ud af det her. Er det et fænomen, som du ser er længerevarende, eller er det sådan en kortere tendens af noget, der går ind og påvirker sådan hele moral- og etikkodekset i markedet, eller hvordan har du gået til den? Ja, altså mange vil jo sige, at det er jo især et fænomen, når der er et mere marked, ikke? Det her med daytrading, men der er selvfølgelig også nogen, der står ved, om så må sige, livet igennem. Når jeg arbejder med det, så er det fra et etisk perspektiv, og der er etikere verden rundt, der arbejder med etik og finans, de taler om de her rogue traders. Og der, hvor det især bliver relevant fra et etisk perspektiv, det er jo der, hvor man forvalter andres penge, ikke? Mm. Altså, og det bliver enten ulovligt eller så risikabelt, og kunden måske ikke fuldt og helt har indblik i, hvad det er, der egentlig er sat i værk. Det er nok, vi ser der, altså, fordi alternativt så egne penge kan man jo miste, som det nu sker. Og hvordan kan det så være forkert? Jamen, det er jo ens egen sag, kan man sige. Jacob Birkler, tak fordi du var med os, og jeg har simpelthen to eksemplarer af din bog Etik og Finans, Etikkens Rolle, når pengene ruller, den smider vi i puljen på fredag sammen med en millionærklubkop. Tak for din tid, Jacob, og pøj pøj med investeringerne. Jamen selv tak, tak for det, du var med. Ja, selv tak du. Har du nogle dilemmaer, du sådan sidder og funderer over? Jamen det har alle mennesker jo, ikke? Ja. Men det der med jeg synes, jeg har en forkert rækkefølge i systemet, fordi du har først værdier, og så handler du. Og det der med, at du skal vise det i handling. Det der problem i vores dag, det er jo blevet til, at det er markedsføring, ikke? Ligesom de alle sammen vil indfarve deres logo i regnbuefarver og alt muligt andet. Mm. Det bliver jo til markedsføring. Mm. Og det er jo der, du har problemet, at du skal jo mene det. Altså, ærligt, det skal jo ikke være, om så mener vi det. Så i næste uge, så synes jeg noget andet. Så skal vi generobre Krim, ikke? Jamen, så går vi ind for den edle sag, eller hvad det nu er for noget. At det er en politiseret verden, og det er et, og det er også derfor, at FN's verdensmål, den måde, det bliver udrullet på osv., det er jo sådan en slags højskolehygleri, at det er kommet. Det er jo ikke noget forkert i, at man gør nogle gode ting. Det er da absolut fint. Men det, der bliver problemet, det er, at så prøver du at autorisere det. Så skal der sidde nogen i en anden gruppe og finde ud af, hvad er grønt og hvad er ikke grønt. Mm. Og så kan de finde på hvad som helst. Og noget af det, der er grønt, det betyder blandt andet, at vi skal betale nogle sindssygt store overpriser for ting. Og det er grønt nettet det ikke, fordi så skal de sorte svin, nemlig også der laver ærligt arbejde, vi skal betale meget mere for det, og misbruge nogle ressourcer, ja, ja, for at få råd til at betale nogle andre, som sidder med et stort flere og siger, I, hvor er jeg grøn, er jeg ikke en fin fyr? Prøv at se med mine hænder. Nu siger jeg, er du ikke ret beskidt? Jo, det er fordi jeg skal betale til dig. Mm. Men, ja. Og så vil jeg sige, ja, og så er det bogstav, det er der jo 6 bogstaver det ord. Og det er altså et dilemma, som vi lige nu står i, men som bæredygtig investor, ikke bare som privat, men også de store fonde, det her med, hvad er grønt og hvad er ikke grønt, hvad er bæredygtigt og hvad er ikke. Og der kommer altså nogle regelsæt blandt andet fra EU, hvor du ligesom får et stempel som virksomhed om på, hvor grønt du er, hvis man vel kigger på dem efter deres regelsæt. Og det er jo, har selvfølgelig stor, hvad hedder det, ikke impact, hvad siger vi på dansk? Betydning. Tak skal du have. Hold da op, mand. Ja, for enkelt aktie, men også selvfølgelig, hvis du er i et indeks, som du så er inde eller ude. Nå. Men der var jo et andet forhold, som jeg vil have nødt ind på, men som jo også ligger så længe siden, vi snakkede med, det var det, der hedder moral hazard. Altså, at man direkte, det var jo det, der gik galt i finanskrisen, hvor man ligesom fandt ud af, at særdeles banksystemet jo havde spillet mere kongoleråd, på den måde prøvede på at profitoptimere til deres egen fordel, inklusiv bonus, mens samfundet så kom trods alt en vanvittig risiko. Mm. Og det er jo et af eksemplerne på, hvor du har skævhed imod hinanden, og hvor der manglede, det er jo, etik er jo, det ligger under moralen, det er jo under, og længere ned, der ligger filosofi og religion, det er sådan nogenlunde, kæden i tankegangen af det der, at det manglede jo, og så endte det med, at vi som samfund var betalt, fordi bankdirektøren kunne jo ikke betale, det havde været deres bonus i 300 år. Men Lav, det har vi jo også tit diskuteret, det skrevet der simpelthen er sket generelt, det her med, at vi ser os ikke, altså samfundet, det er noget, der ligger herude, væk fra alle os andre. Jeg er ikke en del af samfundet længere, så det er jo også et skridt, der er sket der. Ja, men der er en anden sag i det, og det er jo det også, og det er også derfor, når jeg begynder at høre sådan nogle ting, som man taler om, så bliver jeg sådan lidt opgivende, fordi det handler om det der med, hvordan du tænker. Er du indre styret? Eller er du ud fra tradition? Mm-hmm. Det er typisk religion, du har der. Er du indre styret ud fra moral, du har i dig? Det er jo der, hvor du har en etik. Eller er du ydre styret? Og ydre styret, det er det, der sker i samfundet, så retter du dig ind efter det. Og det er jo det, der sker i vores dag, at vi er ydre styret. Og hvis der er nogen, der siger, nu skal vi gøre det, så gør vi det. Og hvis vi skal, i stedet for at skære regnbuefag, så skal vi være sortfag. For vi er den uge, hvor vi er Black Lives Matter, ja, så er vi sort, og næste uge er vi blå. Det er jo det der problem, vi er yderstyret, og så har du reelt ikke nogen etik. Du tilpasser dig bare med det, og så den dag, der er en, der kommer og siger, skal vi ikke stå alle dem ihjel? Fordi det er ligesom nazierne gjorde. Jamen, hvor er så vores har du adopteret det? Vil du være den her diskussion, hvor vi tager en hel time for sig? Du skal passe på, hvor du får dine værdier fra. Hvis du ikke har dem, hvis du bare tror, det er den herskende situation i øjeblikket, så har du ingen værdier. Lige præcis. Og du skal i hvert fald ikke hente dem i din Facebook-gruppe. Du lytter til Millionærklubben her på Euro Invest. Lige lidt, så hopper vi hen til Lars Persson. Du kan stadigvæk være med os til Kato på sms'en 42 42 03 21. Du starter med at skrive Miu, og så er det spørgsmål, og så griber vi dig herinde i studiet. Lars Persson? Ja, godmorgen. Hvad er dit dilemma i den her uge, hvis vi taler aktiemarkedet? Det ved jeg jo ikke. Jeg tror ikke, jeg har noget dilemma med aktiemarkedet. Vi står sådan lidt og småtripper og ved ikke rigtigt, om vi tør køre højere op. Det vil egentlig det værste dilemma. Det. Så lad mig spørge helt specifikt. Ja. Har du holdt øje med Aquaporin, der går på børsen i dag, den her danske cleantech-virksomhed? Ja, den handles omkring. Den var lige op at handles omkring sin introduktion på 173. Nu kan jeg se, den handles 170,54 og sælger 171,92, så det er meget apropos, altså sådan, så det er jo også sådan, midlertidigt børskode, den har det. Jeg ved ikke, om det er nok lige, at de skal lægge de gamle aktier sammen med de nye. Så vi må se, hvor den ender. Det er vel egentlig stadigvæk sådan lidt grønt, og markedet er vel egentlig sådan lidt sommeragtigt, så det kan godt være, at der er nogen, der har glemt den lidt i forbifarten. Men det bliver jo spændende at følge sådan en grøn virksomhed. Mm. Og vi havde jo altså Aquaperin med her i studiet sidste uge. Det ligger inde i vores podcastarkiv, stå ind på Jornvest eller de andre platforme Spotify, så kom efter dig, så kan I høre et interview der med deres administrerende direktør. Men Per, sådan, det er jo sådan, at det faktisk er i dag, vi sender dig afsted på sommerferie. Ja. Så du skal lige lue lidt ud i din, jeg ved ikke om du skal, men det har du i hvert fald gjort. Du har byttet lidt rundt i din portefølje. Jeg ved, du har solgt Lundin. Hvad har du, er det sådan, at du så har ladet kontanterne stå, eller hvad tænker du? Nej, altså det er jo en konkurrence, så vi skal jo helst tage alle sejl oppe jo. Jeg solgte min Lundin guld. Jeg har jo egentlig aldrig ejet guldaktier før, jeg synes, det var noget mærkeligt noget, og ja, jeg tjente ikke rigtig noget på det. Det kan godt være, at jeg ikke var tålmodig nok, men nu har jeg solgt det i hvert fald, og købt noget Unity over i USA, noget serverkapacitet, noget... Unity software? Ja. U er bare tickerkoden. Hvis man går ind på Finvits og skriver U, så kan man se kursudviklingen der. Og der har der både været til gården og til gaden, hvor jeg lige vil sige, både bjerg og dale, så det kan jo godt være, at det bliver noget en bumpy road, men jeg satte på, at trenden er opadgående, så ja. Er det bare rent teknisk, Persson, eller er der lidt sådan større tanker bag, at Unity software? Nej, overhovedet ikke. Det var en dag, jeg sad ligesom og screenede markedet og havde 5 minutter for mig selv i en stille stund en morgen, og så dukkede den som op på skærmen, og tænkte, jamen det kunne da også være sjovt. Jeg synes, der var flere ting, der pegede i den rigtige retning med stigende modeller og alt muligt. Så den kom med i porteføljen. Den har jo ikke sådan en lang graf, kan man sige, eller grafisk billede. Den blev introduceret i september 20. Der var kursen 70, så kom den op i 170. Så var den nede i nogen 80, og nu ligger den lige omkring de der 110,15, den lukkede i fredag. Så vi må se, hvor det nye børsbarn skal hen, men det kunne være sjovt, hvis det blev en god rejse, ligesom Cinch eller noget i den stil. Men nu må vi se, hvad der sker. Ja, beskedenhed. Ja, beskedenhed. Men du er jo, du fører konkurrencen, Per, sådan afkast i år på, hvad er vi på, en par 21%? Ja. Det passer. Svendsen er jo lige bag i mig med en 18. Man skal ikke hvile på lavbærene, sådan er det jo. Nej, det skal man ikke. Du har Rockwool, du har Bygmax, du har NKT, du har Autogrill, det er en italiener. Så har du Schibsted fra Norge, Golden Ocean fra Norge, og så har du Nokia, en finne. Ja. Så har du Maha Energy, og så har du Boliden, og så har du altså fået en amerikaner med i porteføljen også nu her til allersidst. Er det sådan, at du har du nogle kontanter, Persson? Meget lidt. 8.000 kroner, det kan vi ikke komme langt fra. Det er i hvert fald ikke nok til at købe en position i markedet. Sådan, altså, jeg plejer gerne at købe sådan, for en 20, så man skal sælge et eller andet, eller 25, så man skal sælge et eller andet for at komme derop. Og så er det også nogle af mine aktier, der er løbet voldsomt afsted. Altså sådan en som Rockwool står for 42.000 i min 303.000 portefølje. Og det er jo sådan lidt, hvis den svinger den ene eller den anden vej, så vægter den lidt tungt, og man vil jo egentlig gerne gøre sig lidt af med den. Men jeg har jo kun 14 styks aktier, så jeg skal enten ud og sælge altså aktier på det holdning, og så købe tilbage, så jeg kommer ned på det niveau omkring de der 25-30 stykker, men så skal jeg ud og give meget mere for den. Så det er sådan en, når man ikke har, når man har sådan en lille portefølje, så kan det jo nogle gange godt blive sådan lidt, man må sidde og tænke lidt over tingene, og man skal heller ikke tænke for længe. Og man sidder og filosoferer lidt. Persson, hvad gør du, når du drager på ferie? Sætter du din stop loss ind, eller det gør jeg ikke. Jeg må desværre tage computeren med under armen for en gang skyld. Jeg plejer ellers at prøve at lægge den hjemme under hovedpuden, men i år der tror jeg, at den kommer med under armen også, fordi jeg synes, at der er jo flere og flere selskaber, der også kommer med regnskaber. Også danske faktisk kommer, både Danske Bank og Tryg og Top herunder. Ja, og der kommer en ordentlig savl 15. og 16. I Sverige, og de kommer også med en ordentlig bunke regnskaber, ligesom amerikanerne. Så vi er jo sådan lidt, vi vil jo gerne ligge i en solseng og ikke kigge for meget på det, men det bliver nok med med computeren i baglommen. Så hvis man ser åndssvagt ud, der kommer en mand gående med en stor computer stikken op i baglommen, så er det sgu nok mig. Man kan også bare bruge en iPhone, uden så bare et forslag. Det kan du så tænke lidt det over. Det Mads, han sidder i København, og han skriver her til os. Jeg har i nogen tid gerne vil have mere Christian Hansen og Lundbæk i porteføljen. Jeg tror især, Christian Hansen går en lys fremtid i møde med blik på øget forskning og fokusering på tarmbakterier i sundhedsregi. De arbejder også meget med fermentering derude. Begge aktier har haft det lidt hårdt i 2021, men er det ved at være tid at samle op? Hvad siger du til Christian Hansen og Lundbæk rent teknisk? Ja, altså Christian Hansen ser spændende ud. Den forsøger ligesom at starte, og kigger vi så på en ja, det er jo ikke helt det samme, men kigger vi på BioGaia og Probi over i Sverige, så BioGaia stukker jo af, fordi de lige har indgået et spændende samarbejde, og BioGaia, den ligger også sådan lidt i en startsposition til at blive skudt afsted. Måske lidt flottere end Christian Hansen faktisk, men ja, jeg tænker måske, selvom det plejer at være nogle dyre drenge, at Christian Hansen måske godt kunne være et køb her. Også fordi nu har vi været igennem, hele den her IT-bølge, og nu har vi været igennem alle cykliske aktier. Og så sådan, hvad er næste bølge? Det er måske nogle af de her lidt mere, jeg kalder det robuste, men de her sådan lidt mere kedelige, der er gået lidt under radaren, hvor det er bare sådan en steady cashflow og forretning. Altså vi ser jo sådan en, som Novozym er banket op. Nu får den lidt øretæver i dag, men det var også fordi, at de har fået lidt modvind omkring noget etanol over i USA. Der var en højesteret dom, der gik de lidt imod dem, at der var nogen, der så alligevel så klarede den sig faktisk rundt nullet her til morgen. Så jo, jeg synes, at Christian Hansen, Lundbæk, der er jo hele tiden den der med, at du mangler noget pipeline, ikke? Altså, den bevæger sig vandret imellem 190 og 100 og 200, og det er ikke rigtigt. Altså, man kan... Jeg tror ikke, at det er 100% forelskelse i Lundbæk nu, men ja, man må håbe på, at de finder et eller andet. Men man kan jo godt stikke tågen i med et lille frimærke, og så købe op. Jeg ved jo ikke, hvor mange penge vores ven, var det Mads, han hed, der sidder og skal investere. Men det kunne godt være. Det er en af i hvert fald dem, der ikke er reddet med markedet. Så det kunne godt være, at man skulle stikke en lille frimærke over til samlingen, og så kan man jo altid lægge til, hvis aktiekursen begynder at stige. Det har den jo gjort et par gange, og så er den jo faldet sammen som en soufflé, både i sidste år efter coronaboblen, eller coronahistorien startede, der gik den jo fra 180 til 260, og så faldt den igen ned til 180, så kørte den op til februar måned til 260 igen, og så faldt den sammen igen, og nu den kunne hjælpe ned i 190 en gang til. Så altså det er måske tredje gang af lykkens gang, hvis man ikke fik købt den, og så kan vi jo håbe på, at den kan buldre derud af. Ja. Synes du, Mads i København, han skal købe Christian Hansen og Lundbæk? Nej, jeg mener jo, at Hansen er glimrende selskab, overordentligt glimrende, men de tjener så mange penge, de overhovedet kan vride ud af en krone, og så det handler om væksten hos dem. Og jeg kan ikke se, at man skal betale så mange penge for den geschæft, hvor jo alle aktierne er ude i frit flow, ikke? Mens Lundbæk er faktisk en af dem, jeg går og lurer på at købe, og han var jo oppe i 460, da han toppede tilbage i verdenshistorien, nu koster han 198. Så hvad hedder det? Det var jo i Kåre Schultz tid. Lundbæk ligger i din portefølje her i Millionærklubben, ikke? Jo, det gør den, men jeg har købt den lidt 223, jeg har købt den på, ikke? Og det viser vel også lidt om, at jeg tror på, at han skal op imod 300, ikke? Så, og det handler jo mest om nu siger du godt noget pipeline, det er jo rigtigt på længere sigt, men altså det handler jo lige nu mest om, de har faktisk nogle ret unge produkter, der kører igennem, og så har de desværre nogle, der ryger ud baglæs, blandt andet, jeg tror, det hedder Nortera, et produkt, som er røget mistet på patenten. Men det her nye mod migræne, det er jo der. Altså, og migræne er også, der har Teva jo også et produkt, som ikke er gået godt på salg endnu. Men det er jo som flere og flere, som vi kan sige, lider af, også helt unge. Men det er jo en ny, klasse af medicin. Altså det er jo forebyggelse af migræne, og det er jo sådan en, der kan vare i måned eller tre måneder, sådan en depotformulering, som de også har. Ikke? Og det, som jeg bare imod Lundbæks, det er jo, at det er ind i blodåren, mens de andre har subkutan, altså under huden. Det ender med at lige ind i blodåren. Den er lidt hård, synes jeg. Men det er bundlogik. Det er ikke, jeg kan ikke bevise, det er godkendt FDA eller noget andet. Okay. Men den er altså lige ind i, I systemet, du? I systemet, du? I rører? Og så i 3 måneder, ikke? Og så skal du op og hælde en ny skud. Det er hårdt. Jeg har heldigvis aldrig de der migræne, men hvis du gør det, kender jeg et par stykker, der gør det, så tror jeg næsten, jeg er ligeglad, om jeg skal, hvor jeg skal. Nå. Den bare lort, at vi ikke har fået sit liv. Ja. Men det er en ny klasse, og du ved også tilbage i verdensstolen, da lykkepillerne kom, SSRI hed de. Mm. Det er begyndelsen af 1990, cirka, det blev jo det enormt marked. Og det er det her også, fordi det er jo en almen forekommende sygdomstilstand. Det er ikke nogen få, som, hvor det hele kortslutter op i hovedet. Så Lundbæk kunne du i hvert fald godt. Ja, det har men, du men også på hånden på kåbladet. Mm. Altså Hansen er jo lidt ligesom Novo og alt muligt andre af de der. Men vi ved, at den er for dyr, og grund til, at lige siger slap på dig nu, det er fordi Persson, Hens og Maurits, undskyld, men vi har ikke tiden at løbe. Persson, Hens og Maurits, de kommer med regnskab her. Er det på torsdag? Ja. Yes, det og Katrine sidder i Hobro og tænker, skal jeg købe den før eller efter regnskabet? Hun har åbenbart gjort op med sig selv, hun gerne vil have den. Vil du gerne have den? Som den ser ud lige nu, der har den ligesom tabt momentum. Jeg vil nok bare vente til regnskabet, så kan det godt være, at man bliver nødt til at give nogle procenter mere for den. Altså, laver den en Nike? Ja, det kan man jo ikke. Det ved man ikke noget om. Så hvis man vidste det, så kunne man selvfølgelig gamble på det. Men jeg vil nok vente igen. Hvis man skal være rigtig sådan fedt spiller, så kunne man jo altid købe en lille portion, og så har man en god gennemsnitskurs, hvis det er sådan en, hun gerne vil have. Fordi hvis det nu er et rigtig godt regnskab, og aktien stiger op til 210-212, hvor den lige kommer fra for et par dage siden, nu ligger den 202-203, jamen så har man jo vundet lidt på det, men det er jo ikke... Det er jo ikke de der 10 kroner, der skal gøre den helt store forskel i det lange afkast, hvis man ser på det. Men det kan jo altid være en god indtrængningsbarriere eller god historie. Så er man jo allerede foran kurven i hvert fald med noget af ens afkast. Så det er også an på, hvor mange penge hun har, hun vil investere. Men generelt vil jeg nok overveje at se regnskabet, så må man bare... lidt i det sure æble, hvis den hopper op. Yeah. Så man jo regne med, det så nogle gange... Det kan man godt blive enig med Persson. Ja, så nogle gange, men så nogle gange, så sætter aktien sig jo bag... Altså, det, lige på dagen kan det jo godt være stor eufori, og også lige dagen efter. Og så sætter aktierne sig jo lidt, så man skal jo... Man skal også passe på, man ikke bliver sådan helt forskrækket over, nej, nu er den løbet fra mig. Okay. Det har man set flere gange. Jeg vil bare kun sige om det, at det har jo været en af Sveriges største, men hvis alt det der med bæredygtighed og alt det der mener jeg, altså hende som årets, det er ligesom ikke lige frem af det. Det er jo at købe lige under midtpunktet og stort volumen. Så, og kort levetid og så videre. Altså rotation. Og hvis man tror på det, at du køber et par bukser, og så kan ligesom mine kan holde 10 år, ikke? Men på, hvordan bukserne er produceret? Ja, men jo på, hvordan de kan holde også, ikke? Altså, det er jo et forbruger samfunds, og de skal lave, og det tror jeg faktisk også, de er i gang med, at blive over mod at blive bæredygtige, i stedet for at være... Men har vi den der nye kinesiske, som jeg simpelthen husker, den app, vi talte om, som er den mest downloadede i USA, tror jeg snart, den er noget med S, som jo på grund af data, som de indsamler blandt andet på Instagram, ligesom kan omjustere at lave en kollektion klar i morgen, fordi de kan se forbrugerne, de efterspurgte i går. Så der er jo et tryk på blandt andet Hens & Maurits for at følge med kineserne der. Persson, du skal jo have en fantastisk sommer, og man kan jo følge din portefølje her i Millionærklubben. Ja. Længe, og hvis jeg gør et eller andet, må man jo lure med ind på vores hjemmeside der. Det er godt. Persson, vi mødes den 2. august. Kan du have det godt? Helt stort. Det gør jeg. Hej du. Helt sit det svenske. Hygge hej så. Det gør jeg. Hej du. Og er den kinesiske app, fordi vi skal ud, der hedder Shine. Det var lige smuttet fra os. Vi står her ugen ud, Svensen, før vi rykker på... Hvorfor står du og smiler til mig? Jeg bliver altid nervøs, når du gør det der. For mange år siden, så stod der på børsen, hvor der sådan en vildhedstegn bagpå, hvor der stod et billede af Øresundsbroen, så stod der, altså kigget mod øst, så stod der, Asien begynder her, og Persson skal jo til Sverige. Nå. Og jeg kan se, at du kan gnide dig lidt i hænderne over for Simon Stier lidt. Om, ja, jeg har den jo ikke, så nu er jeg... Nå, det er sgu da rigtigt. Nej, det er lige meget. Pyt med det. Ja, hvad tænker du, du skal gøre her i den her uge? Jamen, jeg skal sådan set bare sidde og vente på, at verden nogenlunde fungerer, så er jeg jo lidt optaget om testet knækker eller ej. Det er jo sådan min indikator på, om der er en anden rotation, eller... Ja. Og markedet kommer ind i et dumme, eller ikke gør. Og hvis det ikke gør det, så er det jo det. Her, så er det jo lige i hvert fald senest fredag. Så bliver det ikke den her gang, så bliver det den anden gang. Sådan er det. Det kunne vi stå og sige hver gang her, som intro. Millionærklubben er færdig for i dag. Markedet fortsætter selvfølgelig, og vi er her igen i morgen mellem 9 og 10, da jeg er sammen med Henrik Drusebjerg og Sten Jakobsen og Ulrik Bie. Vi går rent makro, men bliver selvfølgelig også lidt specifikke med de tre herrer, og I kan være med, som altid glæder vi til. Også til. Tak fordi I lyttede med, og tak for jeres mange spørgsmål. Vi ses igen, og det gør vi i morgen mellem 9 og 10. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.